Nie zastanawiam się, co chcesz usłyszeć. Main flow. Nie zastanawiam się, co chcesz usłyszeć. Snap music. Nie zastanawiam się, co chcesz usłyszeć. Dropping the season, they say that hip hop is decreasing the stock to the season. The southern rap, the popular region, adopting the legion. Task force copping the season. If you could pop, lock, and drop it, you on top of your region. Now we Henny and Teppers, what my niggas just left us. No longer the figure and Deffer, it's the trigger and Heffers. They got no plans to clue me in your clan, trying to screw me in. My crew be in, trying to find a brand like Nubian. It's going beat traps, thugs with three straps. When heat snaps, all you gonna see is some sea caps. On key maps, middle fingers with heat claps. C-daps like LL, DMC, and G-raps. Fuck what the stopper said, I'm getting Dennis Hopper bread and proper red, flowing democratic like a copperhead. Touch my guap, you're dead, you're gonna need a copper fed. A doc, I'm at an opera bed, a knack, I'm going top of lead. Już nie śpię od tygodni, muszę udawać ziom, że jest kurwa sympatyczny, jak mnie napierdala ząb. Już nie śpię od tygodni, jak na ironię mam to jebany stan zapalny i mordę jak żelazko. Daj mi lekarstwo, mózg prosi o ketanol. Chciałbym dziś zasnąć, otworzyć oczy rano. Co ty amok już mi zabrał kontrolę nad sobą. Nie mów mi o dentyście, od konsolek jak robot. Zjadłem w szkole ten owoc i mam teraz full fobie. Szkoda, że mi nie pomoże żaden teraflu w torbie. Zabieraj ten szrot, ty kurwa wiesz, że co dobre. Daj mi siekierę nóż, a odetnę tę mordę. To ból gorszy od pałowania psów. Jak masz tu morfinę, to zamawiam dla twój. Chuj, że to ściema, ale tekst przećwiczę. Nigdy kiedy piszę, nie zastanawiam się, co chcesz usłyszeć. Not a snap pop, gold tooth, funny dance rapper, or a church boy trying to be a thug actor. I'm more like a rebel, renegade street pastor, notoriously ill with the skill, a mic master. Most of these guys is robots in disguise. My hip hop shit is just rap minus the lies. So say what you want to, play how you want to. That bullshit gon' come back one day and haunt you. My heart pours out of my pen, so I can't pretend like I'm selling crack and pushing the Benz, or busting gas, robbing cats for ends, or like one of these lames that winds up shooting one of his friends. I represent four intelligent men, a revolutionary mind on the grind that'll fight to the end. So when I'm on the mic, the only thing to respect is that a dope MC will shut down the set.